け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 人間との戦いの最中、悟空は心臓病の発作に襲われた。悟空絶対のピンチ。それを救ったのはベジータだった。とうとうベジータも伝説のスーパーサイヤ人に。 俺は喜びに打ち震えたぜ。やっとカカロットを超え、サイヤ人の王子に戻る時が来たんだ。 何に変化したところで、所詮私たち人造人間にかなうものではない。 20号の不敵な笑い、ドクターゲロの秘密。 Secret。 Spodziewałem się tego. Nie mam się czego obawiać. Gdy staję się superwojownikiem, nic mi nie grozi. Jestem nietykalny. Słyszycie? Nie przelęknę się jakichś tam robotów. Nie cofnę się przed niczym. Ce ne sont pas des robots comme vous qui vont me faire peur. Je ne reculerai devant rien. Ależ on jest mocny. Co się dzieje? Zaskoczyłem cię? Przecież uprzedzałem. Myślałem, że jesteś odporniejszy na ciosy. Co to, olej czy krew? Jesteś moim jeńcem. Puszczę cię, gdy wchłonę całą twoją energię. Nie warto, i tak mi nie uciekniesz. To się okaże. Złapał kozak tatarzyna. Nie martw się, Songo. Poradzą sobie. Na pewno odmienią bieg historii. Teraz rozumiem. Absorbujesz naszą energię dłońmi, a potem wykorzystujesz ją przeciw nam. Nigdy się nie poddam. Nigdy nie mów nigdy, mój drogi. To przynosi pecha. Tak myślałem. Pochłaniasz energię wewnętrzną stroną dłoni. Skradłeś mi w ten sposób część energii. Więcej już mi nie zabierzesz. Cóż to, boisz się? Cyborgi odczuwają strach? Stój! Cierpliwości. Gdy już skończę z tym małym grubasem, zajmę się tobą. Co on zamierza? Módl się. Nic i nikt nie odeprze ataku, nawet super cyborg. Co to za chmura w kształcie grzyba? Wiem, na tamtej wyspie toczy się walka. Trzeba tam lecieć. Chyba nie mówisz serio. Oczywiście, że polecę. Kompletnie ci odbiło? Co robisz? Przestań. Wracamy. Nie krzycz, przestraszyłeś dziecko. Jeżeli nie przestaniesz, znowu cię obsiusia. Wracamy. Przyznaję, nie doceniliśmy cię, ale to nie znaczy, że wygrałeś. Mnie nie pokonasz. Twój kolega zabrał mi dużo energii. Proszę bardzo, atakuj. Nie boję się ciebie. Skąd w nim tyle pewności siebie? Ciekawe, co on kombinuje. Sądzisz, że nie mam szans? Wytłumacz mi, dlaczego. Udowodnij mi to. Jestem bardzo ciekaw. Dysponujesz wprawdzie zdumiewającą siłą, ale i tak nie dorastasz mi do pięt. Ja też potrafię cię zaskoczyć. Nie wierzę. Blefujesz. Patrz, ucieka, a to tchórz. Schowa się w górach. Krillan, proszę cię, poczęstuj mnie czarodziejską fasolką. Co? Myślałem, że... Na co czekasz? Chcesz, żebym mi uciekł? Daj mu fasolkę. Jak sobie życzysz. Łap. Powinna pomóc. Wracajcie do domu. Nie depczcie mi po piętach. Ależ on mnie denerwuje. Nie cierpię tego zarozumialca. Stracił dużo energii. Sam na to pozwolił. Zrobił to celowo. Chciał się pozbyć jednego, by zająć się drugim. Gdyby musiał walczyć z C-20, przegrałby. To nie ulega wątpliwości. Wiedział o tym, udał więc, że ma w zanadrzu jeszcze tajną broń. Dobrze to sobie obmyślił. Jest genialny. Jest chyba lepszy od Songa. Co takiego? Nie będzie mi rozkazywał. Nie zamierzam stąd odejść. Chcę zobaczyć śmierć cyborgów. Ja też. Ja też nie mogę tego przegapić. Zbyt długo trenowałem, by teraz się wycofać. Zgoda, ale nie powinniście walczyć. Nie możecie się z nim mierzyć. C-20 ukrył się gdzieś w górach. Niestety, nie namierzymy go, jest cyborgiem. Kiedy go zobaczycie, dajcie znać Wegecie. Zgoda, bądźcie ostrożni, będziemy w drogę. Yeah. Gdzie się chowasz, tchórzu? Pokaż się, wyłaź z nory. Ależ ja jestem głupi. Mogłem się domyślić, że wykorzysta ukształtowanie terenu. Nic nie szkodzi. I tak go wywabię. Rozbiję w pył te skały. Nie rób tego. Jesteśmy tutaj. Żegnaj. Przejąłem całą twoją energię. Jak on to zrobił? Nie do wiary, ależ on jest szybki. Zwykle wydzielana przez wroga energia pozwala ci go zlokalizować. Ja nie wytwarzam żadnej energii, więc mnie nie znajdziesz, ale ja ciebie tak. Nie sądziłem, że Vegeta będzie taki mocny. Co tu zrobić? Jest za daleko, stąd go nie trafię. Teraz go nie załatwię. Wrócę lepiej do laboratorium. Oni też tu są. Wspaniale, teraz ich wszystkich pozbawię energii. Si Jeżeli mi się to uda, będę niesamowicie potężny. W ten sposób pokonam Vegetę. Nasi przyjaciele muszą być szczególnie ostrożni. Z C-20 nie ma żartów. Postanowił wszak zlikwidować Vegetę. Potrzebuje więc mnóstwo energii. 今俺たちが戦っているこいつは何者なんだ。 次回ドラゴンボール Z 事実は未来より恐ろしい。トランクスの疑惑。